Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyati amalina. Men yehdihillahu felamuzilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahduhu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estaqal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bugün inşallah Ebu Ubeyd Kasım bin Selam rahmetullah'ın Kitab-ül İman ismi eserinde derslerimize başlayacağız. İmam Ebu Ubeyd şöyle başlıyor sözlerine. Sen bana İslam toplumunun imanın mükemmelliği, kemali, artması ve eksilmesi konularındaki görüş ayrılıklarını soruyorsun ve Ehl-i Sünnet'in bu konudaki görüşüyle kendilerinden farklı düşünenlere karşı ileri sürdükleri delilleri öğrenmek istediğini belirtiyorsun. Allah iyiliğini versin. Bu öyle bir mesele ki ümmetin ilk kuşağı selefi salihin, sahabe ve tabi'in, onları izleyenler ve daha sonrakiler tarafından günümüze kadar tartışılmaktadır. Bu konuda elde edebildiklerimi sana hulusi kalple ve açıklamalı olarak yazdım. Muvaffakiyet, başarı Allah'tandır diyor. Şunu iyi bil ki alimler ve din bilginleri bu konuda iki gruba ayrılmışlardır. Birinci gruba göre iman insanların kalpleriyle Allah'a halis bir şekilde bağlanmaları, dilleriyle kelime-i tevhidi söylemeleri, şehadette bulunmaları ve azalarıyla güzel ameller işlemeleridir. Yani dil ile ikrar, kalp ile tasdik ve azalarla tasdik. İman bu üçünün bir yere gelmesi. İkinci gruba göre iman sadece insanların kalpleri ve dilleriyle gerçekleşir. Amellere gelince bunlar ancak takva ve iyiliktir. Ve imandan değildir. Bir grupta amelleri imandan saymamış. Biz bu iki grubun görüşlerini incelediğimizde kitap ve sünnetin, niyet, söz ve amelin her üçünün birden iman olduğunu savunanları doğruladığını, yani birinci grubu doğruladığını, diğerlerinin görüşlerini ise reddettiğini gördük. Bu konuda bizim temel dayanağımız Kur'an'ın dediğine uymaktır. Şan-ı Yüce Allah kitabının muhkem bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Nisa 59. ayet. Bundan dolayı biz bu meseleyi Allah'a, Allah'ın gönderdiği Resul sallallahu aleyhi ve sellem'e, yani onun Allah'ın vahyettiği kitaba ve vahyi gayri metlul dediğimiz sünnete yönlendirdiğimizde, onlara havale ettiğimizde, Kur'an'ın Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmeyi iman için bir başlangıç yaptığını görmekteyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de geçirdiği peygamberliğinin ilk 10 veya 10 küsur yılında sadece bu şehadete çağırmıştır. Yani kelime-i şehadete davet etmiştir. O zaman bunun dışında insanlardan istenen başka bir iman yoktu. Kim onu kabul ettiyse mümindi ve ona başka bir isim vermeye gerek görülmedi. Onlar ne zekat, ne namaz, ne de dini yükümlülüklerden, yani şeriat kurallarından bir şeyle mükellef değildiler. O sıralar insanlara böyle bir kolaylık gösterilmesi, alimlerin bildirdiğine göre Allah'ın kullarına acıması ve merhametiydi. Çünkü onlar sıkıntılarla dolu cahiliye döneminden ve onun kalabalıklarından yeni kurtulmuşlardı. Eğer Allah onları aynı anda hem imanı hem de bütün dini yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutsaydı, kalpleri ondan nefret edebilir, bedenleri de böyle bir yükü kaldıramayabilirdi. Bu yüzden Allah sadece dille kelime-i şehadeti getirmeyi, yani ikrarı, o zaman için insanlar yükümlü tuttuğu iman kabul etti. Dolayısıyla Mekke'de kaldıkları bütün zaman zarfında ve hatta hicretten sonra Medine'de 10 küsur ay boyunca bu şekilde yaşadılar. İnsanlar İslam'ı seçip ona rağbetleri artınca Allah daha önce Mescid-i Aksa'ya, Beytül Makdis'e doğru kılınan namazın Kabe'ye doğru kılmasını emretmekle onların imanını artırdı. Allah şöyle buyurdu: "Ey Muhammed! Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu, yücelerden haber beklediğini görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Kabe'ye, Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar, nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin." Bakara suresinin 144. ayet. Bundan sonra Allah, Medine'de herhangi bir şey emrettiğinde veya yasakladığında, onlara daha önce verilmiş olan müminler ismiyle hitap etti. Yani ey iman edenler hitabı medeni ayetlerde, Medine'de nazil olan ayetlerdedir. Dolayısıyla ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu ifadesini gördüğümüz ayetlerin medeni ayet olduğunu, Medine'de nazil olmuş ayet olduğunu anlayabiliriz buradan. Nitekim emrederken şöyle buyurdu: "Ey iman edenler, ruku edin, secdeye kapanın. Ey iman edenler, namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın." Gibi. Maide 6. ayet. Bir şeyi yasaklarken de aynı şekilde hitap etti: "Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin." Ve "Ey iman edenler, ihramlı iken av hayvanlarını öldürmeyin." Ayetlerinde olduğu gibi. Hicretten sonra onlara emir ve yasaklama getiren bütün hitaplar bu şekildedir. Allah onları sadece dilleriyle inandık demeleri sebebiyle mümin diye isimlendirdi. Çünkü o zaman bundan başka farz yoktu. Yani ilk anda bu farz kılınmıştı. Daha sonra dini hükümler, yani şeriat hükümleri inmeye başlayınca aralarında herhangi bir ayırma gidilmeksizin dille ikrar etmeleri emri gibi bunlar da insanlar için bağlayıcı oldu. Çünkü bunların hepsi Allah'tan olup onun tarafından emredilmiş ve vacip kılınmışlardı. Eğer kıble olarak Kabe'ye dönülmesi emredildiği sırada namazlarında Kabe'ye yönelmeyi kabul etmeselerdi ve kıbleleri değişmeden önce kendilerine mümin isminin kullanılmasını gerektiren imanla yetinselerdi, bunun onlara hiçbir faydası olmazdı. Yani Allah Azze ve Celle artık Kabe'ye dönün emrine rağmen halen Beytülmaktis'e doğru dönerek namaz kılmaya devam etselerdi, bu iman onlara bir fayda sağlamazdı. Üstelik bu, ikrarlarını bozmak olurdu. Çünkü birinci taat, ikrar, mümin isminin kazanılmasında, İkincisinden namazla Kabe'ye yönelme taatinden daha öncelikli değildir. İnsanlar kelime-i şehadette olduğu gibi namazla ilgili emirde de Allah'a ve Resulüne itaat edince dilin ikrarı ve namaz her ikisi birden o vakit iman oldu. Çünkü namaz imanın bir parçası olarak dilin ikrarına eklendi. Namazın imanın bir parçası olduğunu gösteren en önemli delil Aziz ve Yüce Allah'ın şu sözüdür: "Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir." Bakara 143. ayeti. Bu ayet namazın Mescid-i Aksa'ya doğru kılındığı dönemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından ölmüş olanlar hakkındadır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onların durumunun sorulması üzerine nazil olmuştur bu ayet. Yani Mescid-i Aksa'ya doğru yönelerek namaz kılanlar vefat ediyor. Ondan sonra bu ayet nazil oluyor. Artık Kabe'ye dönün. Bu konuda sahabeler diyorlar ki işte bizim kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kıldı ve vefat ettiler. Onların durumu ne olacak? Bunun üzerine bu ayet nazil oluyor. Allah imanlarını zayi edecek değildir diyor. Yani namaz fiiline iman ismini Allah Azze ve Celle veriyor. Demek ki namaz imandandır. Bu ayet varken namazın imandan olduğunu gösteren başka bir delil aramaya da gerek yoktur. Müminler bir süre sadece dilin ikrarı ve namazla yetindiler. İnsanlar birbirleriyle yarışırcasına namaza koşmaya ve gönülden benimseyerek kılmaya başlayınca Allah daha önceki imanlarına ilaveten zekat farzını indirdi. Namazı kılın, zekatı verin. Bakara 83 ve 110. ayetleri ve "Ey Muhammed, onların mallarından sadaka al, bununla onları günahlardan temizlersin ve onları arıtıp yüceltirsin." Tevbe 103. ayet. Eğer ikrar etmekle beraber, yani şehadet kelimesini söylemekle beraber zekatı vermekten çekinselerdi, sırf dilleriyle söylenen bir şey olarak onu kabul etselerdi ve namazlarını kıldıkları halde zekatlarını vermeselerdi, daha önceki kıbleye yönelerek namaz kılmaya devam etmenin, imanın o ana kadarki kısmını geçersiz kılması gibi, boşa çıkarması gibi, Bu da onların daha önceki imanlarını gidererek ikrarlarını ve namazlarını geçersiz kılardı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın zekat vermeyi reddeden Araplara karşı muhacir ve ensarla birlikte cihad etmesi bu görüşün doğruluğunu göstermektedir. Onlar zekatı kabul etmiyorlardı. Zekat vermeyip, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra artık biz zekat vermeyiz diyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh de halifeliği döneminde onlarla savaştı. Bu savaş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere açtığı savaş gibidir. Kan dökülmesi, insanların esir alınması ve mallarının ganimet olarak ele geçirilmesi itibarıyla bu iki savaş arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü onlar zekatı inkar etmiyorlar. Sadece onu Ebu Bekir radıyallahu anh'a vermeyi reddediyorlardı. Bu da bir nevi inkardı. Peki zekatla Peygamberimizin arasında ne gibi şey kuruyorlardı ki? Bağ kuruyorlardı. Vahiy niye Peygamberimiz? Artık biz sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a veririz. Hani mesela namazı emreden diyorlardı. De Allah, zekatı emreden evet. De Allah. İşte Peygamber üzerince vahiy zekat tekafi mi şeydiler, ne yaptılar? Demek ki bilmiyorum artık. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'a vermeyi reddediyorlardı. İslam'ın bütün farzları da bu şekilde değerlendirilir. Her farz, her şeriat geldikçe daha öncekilere ilave edildi ve imanın bir parçası oldu. İman ismi bunların bütününü kapsadığında onları kabul edenlere müminler denildi. İmanın sadece sözden ibaret olduğu fikrinde olanların, yani sadece dilin ikrarından ibaret olduğunu söyleyenlerin yanılgıya düştüğü nokta burasıdır. Allah'ın onları mümin olarak isimlendirdiğini duyunca bundan kemale ermiş bir imana sahip oldukları hükmüne vardılar. Aynı şekilde imanın ne olduğu kendisine sorulduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İman Allah'a ve şuna şuna inanmaktır şeklinde verdiği cevapla ilgili hadisin tevilinde de yanıldılar. Ayrıca onlar mümin bir cariye sahibi birisinin acem olan cariyesini azat edip edemeyeceğini sorması üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu mümin olarak isimlendirip serbest bırakmasını emrettiğini bildiren hadisin tevilinde de yanıldılar. Bu böyledir çünkü onların mümin olarak isimlendirilmeleri sana açıkladığım gibi onların imana girmelerine ve indirilenlere kabul ve tasdik etmelerine göre olmuştur. Zira iman da tıpkı Kur'an gibi parça parça iniyordu. Bu söylediğimizin delili ve kanıtı Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Kitaptaki delil Allah'ın şu sözüdür. Herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki, bu sizin hanginizin imanını artırdı? İman edenlere gelince bu sure onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler. Tevbe suresi 124. ayet. Bir başka delil de Allah Azze ve Celle'nin şu ayetidir. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine güvenen kimselerdir. Enfal 2. ayet. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ayetler çoktur. Yani imanın arttığını belirten ayetler çoktur. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı toptan indirmediği gibi imanı da toptan indirmediğini görüyoruz bu ayetlerde. Bu delil bizzat Kur'an'dan getirdiğimiz bir delildir. Eğer iman ikrarla kemale erseydi o zaman ne imanda artmanın bir anlamı ne de böyle bir şeyden söz etmeye gerek kalmazdı. İman esaslarının mütemadiyen devamlı surette artmasının anlamı ile ilgili mütevatir sünnet ve hadislerdeki delillere gelince bir hadiste imanın 4, bir başka hadiste 5, üçüncü bir hadiste 9, dördüncü bir rivayette ise daha fazla esasından bahsedilmektedir. İman esaslarını 4'e indirgeyen hadislerden biri İbn Abbas radıyallahu anhu'nun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu hadistir. Abdülkays kabilesinden bir heyet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip dediler ki, ey Allah'ın Resulü, biz Rebi'a kabilesinden bir heyetiz. Ne var ki bizimle senin aranda Mudar kafirleri bulunmaktadır. Biz sadece haram aylarda sana ulaşabiliyoruz. Bizim yapacağımız ve arkamızda bıraktığımız kimselerin de yapmasını isteyeceğimiz bir iş buyur. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size 4 şeyi emrediyor, 4 şeyi de yasaklıyorum. Size emrettiğim 4 şey imandır dedi ve tek Allah'a iman etmelerini emredip, yani Allah'ı birlemelerini emredip daha sonra imandan ne kastettiğini şöyle açıkladı. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermeniz ve ganimet olarak eve geçirdiklerinizden 5'te 1'ini vermenizdir. Size kuru kabaktan yapılmış, eddubba denilen kaptan yapılmış, yeşil veya kırmızı topraktan yapılmış testiyi, elhantem dedikleri, ortası oyulmuş ağaç kabı, nakir veya nukayyer dedikleri kabı ve ziftlenmiş el mukayyer denilen hurma ve üzüm şırası için kullanılan bu kapları kullanmayı yasaklıyorum buyuruyor. Bunu Buhari iman babında, yine Müslim iman babında rivayet etmişlerdir. Ebu Ubeyd Rahimullah diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini Abbad bin Abbad el-Muhellebi Ebu Cemre tarihıyla İbn Abbas'tan nakletmiştir. İmanın 5 esasdan oluştuğunu bildiren hadis ise İbn Ömer radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu şu hadistir. İslam 5 temel üzere bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve Kabe'yi hac etmektir. Bakın bunlara iman ismi veriliyor. Bu hadiste İslam ismi veriliyor, diğer hadiste iman ismi veriliyordu. İmanla İslam birbirlerinin yerine kullanılabiliyor demek. Ama imanla İslam aynı anda ifade edilirse iman kalbe taalluk eden, akideye taalluk eden şeyleri, İslam ise azalara taalluk eden, azalarla yerine getirmesi gereken, işte dilin şehadeti, azaların namaz kılması gibi, zahirde eda edilen zekat, hac gibi hususları ifade eder. Ama teker teker zikredildiğinde iman ve İslam birbirinin yerine kullanılabilir. Ebu Ubeyd bu hadisin isnadını zikrediyor, kendi isnadını. Daha sonra imanın 9 esasdan oluştuğunu bildiren hadise gelince Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu rivayetidir. Yola konulan işaretler gibi İslam'ın da işaret taşları ve sınır taşları vardır. Bu sınır taşları yerden yüksek ve sert, yerin sert kısımları anlamına gelir. Bunlar sırayla şunlardır. Yani İslam'ın bu sınır taşları, işaret taşları. Allah'a iman etmen, ona hiçbir şeyi ortak koşmaman, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan'da oruç tutman, Kabe'yi ziyaret etmen, iyiliği emretmen, kötülükten sakındırman, eve girdiğinde ailene selam vermen ve herhangi bir topluluğa rastladığında onlara selam vermendir. Bunlardan herhangi birini terk eden, İslam'dan bir parça terk etmiş demektir. Onları terk eden ise, yani tamamını terk eden ise, İslam'a sırt çevirmiş demektir. Demek ki bu hadis, Elbani bunu İbn-i Bişra'nın El-Emalisi'nde rivayet ettiğini, Abdülgani el-Makdisi'nin de El-Emri bil-Maruf ve Nehyan-ı Münker adlı risalesinde kendi isnadıyla rivayet ettiğini söylüyor. Burada Ebu Ubeyd Kasım bin Selam da yine kendi isnadını zikrediyoruz rivayetin ardından. Bu hadislerin anlamlarını bilmeyen cahiller, hadislerde iman esasları konusunda birbirinden farklı sayılar verilmesi dolayısıyla onların birbiriyle çeliştiğini zannettiler. Allah'a hamd ve şükürler olsun, bu hadislerde böyle bir çelişki yoktur. Onlardaki farklılıklar, daha önce söylediğim gibi imanı oluşturan dini hükümlerin, farizaların parça parça indirilmesinden dolayıdır. Farzlar teker teker indikçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu imana eklemiştir. Daha sonra Allah yeni bir farz indirdikçe Peygamber onu daha önceki sayıya ilave etmiş ve neticede 70 maddeyi aşmıştır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen diğer bir rivayette ne buyuruyordu? İman 70 küsur şubedir. Bunun en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En alt derecesi yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp kenara atmaktır. Ve haya da imandan bir şubedir buyuruyor. Evet. Bu iman şubeleriyle ilgili hadisi de Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Ubeyd de Risalesinin burasında bunu kendi isnadıyla rivayet ediyor ve şöyle diyor. Bu hadiste bildirilen iman adedindeki artış öncekilerle çeliştiği anlamına gelmez. Çünkü öncekiler asıl ve temellerdir. Bu hadislerdekiler ise bu asılların dışında imanın şubelerine eklenmiş uzantılardır. Yani furu dediğimiz, dallar dediğimiz uzantılardır. Allah en iyisini bilir ama bize göre bu hadis imanın 70 küsur şubesi olduğunu bildiren bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en son iman tanımıdır. Çünkü adetler bu sayıyla sona erdi ve iman hasletleri tamamlandı. 70 tane şey belli mi? Tek tek hadislerde sayıldığına dair mesela Selman radıyallahu anh'ten İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimeşk'ında bir rivayet var. Fakat isnadı zayıf o rivayetin. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan tek tek sayılığına dair bir şey yok. Ama bu iman şubelerinin tespit konusunda Fethül Bari'de, Sahih Müslim'in şerhinde, Nevevi'nin şerhinde bu iman şubeleri neler olabileceğine dair rivayetler sayılmış. Beyhaki buna dair müstakil bir eser yazmış. Şuabul İman diye, iman şubeleri diye. İşte gördüğünüz 7 ciltlik kitap. Bunun işte daha sonra 14 cilt olarak da basılmış. O 7 cilt boyunca imanın 77 küsür veya 76 küsür, 70 küsür şubesini teker teker neler olabileceğine dair hadislerle izah etmiş. Halimi El-Minhaç isimli eseriyle bu sayılandırmayı yapmış ondan daha önce. Minhaç diye bir eser yazmış. 3 cilt, yanlış hatırlamıyorsam 3 ciltti. İmam Ayni Umdetul Kari ismi Buhari şerhinde bu şubeleri sayıyor. Bu sayılan şubeler genellikle bu Selman radıyallahu anh'den gelen, az önce zayıf olduğunu belirttiğimiz Selman radıyallahu anh'den gelen rivayetlere mutabık açıklamalar. Bir İbn-i Hacer'deki bu şubelerle Ayni'nin taksim ettiği şubeler birbirinden farklı şeyler değil. Yine Beyhaki'nin Şuabul İman'da saydığı bu şubeler birbirlerinden farklı şeyler değil. Belki bir iki tanesinde farklılık olabilir. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte şu imandandır, bu imandandır dediği şeyleri saymıştır bu alimler. Mesela Ensar'ı sevmek imandandır hadisi gibi. Ali'yi sevmek imandan, ona buğz etmek ise nifaktandır hadisi gibi. Bu parça haline gelmiş hadisleri bir araya getirmişlerdir. Yine aynı şekilde bu konuda verebileceğimiz örnekler içerisinde kişi beni diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kendi nefsinden, malından, çoluk çocuğundan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz buyuruyor. Bir başka hadiste benim getirdiklerim kişinin kişi hevasını benim getirdiklerime tabi kılmadıkça iman etmiş olmaz buyuruyor. İşte bunlar bütün iman alametlerine, iman özelliklerine dair rivayetleri bir araya getirmişler ve bu şubeleri saymaya çalışmışlardır. Ben bir de şey var, onu söyleyeyim de. Mesela evet. Ya hayır söylesin ya da sussun diyor. O da olabilir mi? Allah-u Alem. Yani mesela bu şubeleri saydığınız zaman, mesela Beyhaki'nin Şuab-ül İman eserine baktığın zaman bunları 70 küsür, yani o 77 başlık halinde saymış. Bunda da onu buna sevk eden şey bid'un ve seb'un diye hadisin Arapçasında geçen bid'un kelimesinin 7'yi ifade ettiğini. Bid'un kelimesi küsür demektir ama daha çok 7 hakkında kullanıldığını gösteren lukatçıların, Halil bin Ahmet gibi lukatçıların açıklamasına dayanarak 77 küsür saymıştır. Bu 77 başlıkta her başlık altında bir sürü hadisler rivayet eder Beyhaki. Bunlar arasında bu söylediğiniz hadisler de var. Yani imana delalet eden, müminlerin vasfı olarak zikredilen her şey. Yine ayetlerde zikredilenler de var tabii bunun içerisinde. Mesela Kur'an okunduğu zaman kalplerin ürpermesi müminlerin vasfı olarak zikrediliyor. Bunun gibi. Bu eseri Kazvin beldesinden bir muhaddis küçültmüş, muhtasar yapmış. Bu 77 başlık içerisindeki Beyhaki'nin 77 başlığını her baptan birer hadis zikrederek veya birer ayet zikrederek ufak bir risale halinde hazırlamış bunu, muhtasar etmiş. Türkçe'de İmanın Şubeleri adıyla tercüme edilmiştir bu. Polen yayınlarından çıktı bu. Orada görebilirsiniz bu tür şeyleri. Bu söylediğiniz hususta onlar arasında zikrediliyor. Yani kişinin Allah için sevmesi, Allah için düşmanlık etmesi gibi böyle iman özelliği sayılan rivayetler zikrediliyor. Bu aziz ve yüce Allah'ın şu sözüyle doğrulanmıştır. Bugün size dininizi ikmal ettim ve size nimetimi tamamladım. Yani Maide suresinin 3. ayetinde Allah Azze ve Celle dini tamamladığını belirtiyor. Ebu Ubeyd kendi isnadıyla Tarık bin Şihab'dan rivayet ediyor. Yahudiler bu ayeti zikrederek, yani Maide suresinin 3. ayeti ki en son nazil olan, Veda Haccı'nda nazil olan ayettir bu. Bu ayeti zikrederek Ömer bin Hattab radıyallahu anha siz öyle bir ayet okuyorsunuz ki eğer o ayet bize inseydi onun indiği günü bayram ilan ederdik dediler. Yahudiler böyle dediler. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, ben bu ayetin nerede ve hangi gün indirildiğini biliyorum. Bu ayet Arafat'ta, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfe yaparken indi. Evet, şimdi Süfyan diyor ki, tam soruna tevakkuk etti. Süfyan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti cuma günü mü yoksa başka bir gün mü okudu emin değilim. Ebu Ubeyd diyor ki, Yezid Hammad bin Seleme'den, o da Ammar bin Ebi Ammar'dan şunu bize haber verdi. İbn Abbas Yahudi birisi yanındayken bu ayeti okuyunca Yahudi şöyle dedi. Eğer bu ayet bize indirilmiş olsaydı onun indiği günü bayram olarak kutlardık. İbn Abbas radıyallahu anh'a şu cevabı verdi. Bu ayet bayram, cuma ve arafe olan bir günde indi. Zaten bayram olan bir günde indi diyor. Ebu Ubeyd yine İsmail bin İbrahim'den, o Davud bin Ebi Hint'ten, o da Şabi'den şunu naklediyor. Bu ayet şirkin ortadan kalktığı, cahiliye alametlerinin yıkıldığı ve Kabe'yi çıplak tavaf edemediği, Resulullah'ın Arafat'ta vakfe yaptığı zamanda indi. Şanı Yüce Allah bu ayette dinin tamamlandığını bildirdi. Çünkü bu ayet rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden 81 gün önce inmiştir. Ebu Ubeyd dedi ki, Haccac'da İbn-i Cüreyş'ten aynı şekilde bildirdi. Şayet iş bu adamların dediği gibi olsaydı, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elçiliğinin Mekke'deki ilk yıllarında olduğu gibi dilin ikrarıyla iman tamamlanmış olsaydı, dininizi tamamladım demenin hiçbir anlamı olmazdı. Allah'ın ikrarla eksiksiz yerine getirilen ve kemale ermiş olan bir şeyi tamamlamasından nasıl söz edilebilir? Birisi sana bu 73 cüzün neler olduğunu sorarsa ona şöyle cevap verirsin. O da 73 olarak ele almış mesela Ebu Ubeyd. Bunların neler olduğu bize topluca bildirilmedi ki biz onları size sayalım. Ancak tek bir hadiste bize zikredilmese de ilim bunları Allah için yapılan taatler ve takvadan ibaret görmektedir. Eğer hadisleri araştırsaydın onların bunlarda dağınık halde bulunduğunu görürdün. Peygamberin insanlara zarar verecek bir şeyi yoldan kaldırıp atmayı imanın bir parçası saydığı sözünü işitmiyor musun? Aynı şekilde onun utanma, haya imandan bir şubedir şeklinde başka bir sözünü. Üçüncüsü kıskanç olmak, yani gayret imandandır. Dördüncüsü mütevazı ve gösterişsiz giyinmek, bezaze denilen sade giyinmek imandandır sözü. Beşincisi verilen sözü yerine getirmek imandandır şeklindeki diğer sözlerini duymadın mı? Bunların tamamı imanın detaylarıdır. Ammar'ın radıyallahu anh'ın şu hadisi de bu türdendir. Üç şey imandandır. Yoksulluk içinde de olsa infak etmek. Yani Allah yolunda harcamada bulunmak. Kendine karşı haksızlık yapmamak. Kainatta, dünyada barışı hakim kılmak. Bunu Buhari Kitab-ül İman'da rivayet etmiştir. İmanın kemalinden bahseden başka meşhur hadisler de vardır. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hangi yaratıklar iman bakımından daha üstündür denildiğinde, bazıları melekler olabilir dedi, bazıları da bizler olabiliriz ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, sizden sonra gelecek olan bir topluluk iman bakımından daha yücedir dedi ve onların özelliklerini saydı. Bu Hatibül Bağdadi'nin Şeref-i Ashabi hadiste, Darimi'nin Sünen'inde, Ahmet bin Hanbel'in ve Hakim'in eserlerinde rivayet ettiği bir hadis. Bu zikrettiğimiz türden başka hadisler de vardır. Müminlerin iman bakımından en olgunu veya olgunlarından biri ahlakı en güzel olandır. Benzer bir hadiste şu. Bir kimse şakayla da olsa, yalanı ve haklı da olsa tartışmayı terk etmedikçe tam olarak iman etmiş olamaz hadisleri gibi. Buna benzer veya anlam olarak buna yakın hadisler Ömer bin Hattab ve İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Bu konuda en açık ve seçik olan delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatle ilgili şu hadisidir. Kalbinde arpa tanesi, buğday tanesi ve zerre kadar iman olan cehennemden çıkarılır. Eğer bu kadar imanı yoksa cehennemde kalmaya devam eder. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imanda şüphe etmek hakkında, vesvese hakkında sorulduğunda verdiği cevap da bu konuda önemli bir delildir. Bu halis imandır buyuruyor. Yani diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, bazen bizim aklımıza öyle şeyler geliyor ki yani bizim öyle bir söz söylememiz gökten yere düşmemizden daha kötü bir şeydir bizim için diyorlar. Gerçekten bunu hissediyor musunuz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü. Evet diyorlar, işte bu halis imandan kaynaklanır. Yani şeytan o imanı ifsad etmeye uğraşıyor. Ama bu vesveselere de aldırmamak, onların peşine takılmamak emrediliyor. Ali radıyallahu anh'ten gelen bir hadiste de şöyle buyruluyor. İman kalpte beyaz bir nokta olarak başlar. İman arttıkça bu beyaz noktada büyür. Yani kul hayırlı amelleri işledikçe, Allah'a taatini artırdıkça bu kalbindeki beyaz nokta artar. Yani imanın artması bu şekilde gerçekleşir. Bu türden daha pek çok hadis bulunmaktadır. Ancak sözü fazla uzatmamak için bu kadarla yetiniyoruz. Bütün bu hadisler kalplerin tasdiki ve diğer organların davranış ve eylemlerine göre imanda farklı kemal derecelerinin meydana gelebileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca bu zikredilenlerin tamamı veya büyük çoğunluğu salih amellerin ve birrin, iyiliklerin imandan olduğunu desteklemektedir. Öyleyse ilk Müslüman nesillerden gelen bu hadislere, bu eserlere onları reddederek ve yalan olduğunu ileri sürerek hala karşı çıkılabilir mi? Nasıl karşı çıkılabilir? Salih amel ve iyi amellerin, salih ve iyi amellerin sonucunda imanda farklı kemal derecelerinin meydana geleceği Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinden de anlaşılmaktadır. Enfal suresi 2. ayetinden 4. ayetine kadar olan bölüm bu. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Evet. Allah gerçek imanı ancak bu şartlarda yapılan amellere bağladı. Güzel davranış ve eylemlerden yoksun olsa bile sırf dille yapılan ikrarın, şehadetin kişi gerçek mümin yaptığını iddia edenler Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden ayrılan kimselerdir. İmanın kalplerde derece derece olduğunu Allah'ın şu ayeti açıkça ortaya koymaktadır. Mümtehine 10. ayeti. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların mümin kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kafirlere geri göndermeyin. Bu ayette imanın farklı dereceleri olduğunu görüyoruz. Buna benzer diğer bir ayette Nisa 136. ayetidir. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba iman ediniz. Eğer imanda artma durumu olmasaydı, Allah'ın iman edenlere iman ediniz şeklinde emretmesinin bir anlamı kalmazdı. Yani hitaba bakın, ey iman edenler diye başlıyor. Ey iman edenler, iman edin. Neye? Allah'a iman edin. Peygamberine iman edin. Peygamberine indirdi, kitaba iman edin. Zaten iman etmiş kimselere hitap ediyor Allah Azze ve Celle. Yani bunları da imana eklemesi gerekiyor kulun. Diğer taraftan Allah şöyle buyurmaktadır. Elif, lam, mim. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişiz. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Ankebût suresinin ilk 3 ayeti. Ve yine başka ayetlerde, insanlardan kimi vardır ki Allah'a iman ettik der. Fakat Allah uğrunda eziyete uğradıkları zaman insanlardan gördüğü işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? Ankebût suresi 10. ayeti bu. Yine Âl-i İmrân suresinin 141. ayetinde bir de böylece Allah iman edenleri günahlarından temize çıkarmak, kafirleri de helak etmek ister buyurulmaktadır. Yani burada görüldüğü gibi Allah'a iman ettik deyip de münafıklık yapanların yani bu imanlarında samimi olmayanların Allah yolunda eziyete uğradıkları zaman gerisin geri caydıklarını ve insanlardan gördüğü işkenceyi Allah'ın azabı gibi tuttuklarını ifade ediyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle tarafından kendilerine bir nusret, bir yardım geldiği zaman da biz de sizinle beraber iman edenleriz. Yani İslam'ın iyi taraflarını, lehlerine olan kısımlarını, hevalarına uyan kısımlarını sahipleniyorlar ama zorlarına giden kısımlarını reddediyorlar. Evet. Aziz ve celil olan Allah'ın onların sözle tasdiklerini fiilleriyle imtihan etmiş olduğunu, yani amellerle bu diliyle söylediği imanı gerçekleştirmeyi istiyor bakın Allah. Bununla imtihan etmiş olduğunu ve amelden yoksun ikrarlarına razı olmadığını, hatta ikisinden her birini diğerinin bir parçası saydığını görüyoruz bu ayetlerde. Allah'ın kitabı, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ve ondan sonra örnek ve önder durumda olan selefin yolunun dışında başka neyin arkasından gidilebilir? Bizim için tabi olunacak yol sadece budur. Bize göre sünnetin esas olarak ortaya koyduğu, alimlerimizin de nas haline getirdiği ve kitabımızda da ele aldığımız görüş şudur. İman, niyet, söz ve amelin toplamıdır. Yani bunların bir araya gelmesidir. Bunlar bir araya gelmezse o iman Allah katında makbul bir iman değildir, geçerli değildir. Onun dereceleri vardır ve bu derecelerin bir kısmı diğerinden daha üstündür. Aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi onların en üstünü iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah sözdür. En düşük derecesi de yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır. Hadisinde olduğu gibi. Evet. Dil ile şehadette bulunmak onun en faziletlisi ve en üstünüdür bu hadiste görüldüğü gibi. Bir kimse onu diliyle söyleyerek ve Allah tarafından indirilenleri de kabul ederek kemal derecesini fertlerin tezkiyesinden değil de Allah'tan dilemek şartıyla İmana girerse ve onu tas tamam yaparsa Allah katında mümin ismini hak etmiş olur. Her kim Allah için daha fazla iyilik yapar ve takvasını artırırsa imanı da artar. İman konusunda istisna meselesi de ehl-i sünnetin diğer fırkalardan ayrıldığı, mümeyyiz olduğu hususlardan birisi. Onu da kısaca okuyalım inşallah. Ondan sonra imanda artma ve eksilmenin boyutları. Bu neyi ifade eder? İmanda artma ve eksilme deyince ne anlıyoruz? İmanın tanımıyla ilgili detayları da inşallah daha sonra devam ederiz. Ebu Ubeyd Rahimullah dedi ki Yahya bin Said Ebil Eşhep'ten, o da Hasen'den bize şunu aktardı. Bir adam İbn Mesud'un yanında radıyallahu anh ben müminim dedi. İbn-i Mesud radıyallahu anh, peki sen cennet ehlinden misin diye sordu. Adam umarım ki öyleyim dedi. Bunun üzerine İbn-i Mesud şöyle dedi. Niçin birincisini de ikincisi gibi Allah'a havale etmedin? Diğer bir rivayette şöyle geliyor bu. Bari cennetlik olduğunu söyleseydin diyor İbn-i Mesud radıyallahu anh. Yani ben müminim diyen bir kimseye bari cennetlik olduğunu da söyleseydin diyor. Buradaki rivayette de, Ebu Ubeyd'in rivayetinde de aslında güzel bir açıklama var. Diyor ki, peki sen cennet ehlinden misin? Adam da inşallah öyleyimdir diyor. Umarım, öyle olmayı umarım diyor. Peki diyor, birincisini de niye Allah'a havale etmedin, ikincisini havale et? Yani cennetlik olduğunu söylemek konusunda inşallah cennetliklerdenim diyorsun. Ama müminim diye iddiada bulunurken niye bunda inşallah demiyorsun? Niye bunda istisna yapmıyoruz? Böyle olduğunu ümit etmiyorsun da kesin bir ifade kullanıyorsun diyor. Yine Ebu Ubeyd, Abdurrahman bin Nehdi'den, o Süfyan bin Said Es-Sevri'den yani, o da Ameş'ten, o da Ebu Vail'den şunu rivayet etti. Bir adam Abdullah bin Mesud'a gelip dedi ki, biz bir yere gidiyorduk, yolda bir yolcu kafilesiyle karşılaştık. Onlara kim olduklarını sorunca onlar biz müminleriz cevabını verdiler. Bunun üzerine Abdullah dedi ki, onlar biz cennetliklerdeniz demediler mi? Yani bir de böyle demediler mi? Bir de cennetlik olduklarını iddia etmediler mi? Yani müminiz sözü, ben müminim demek ben cennetliyim iddiası gibi bir şeydir diyor İbn-i Mesud radıyallahu anh burada. Yine Ebu Ubeyd, Yahya bin Said ve Muhammed bin Cafer'den, her ikisi Şube'den, o da Seleme bin Kuheyl'den, o da İbrahim'den, o da Alkame'den. Şöyle rivayet ediyor. Bir adam Abdullah bin Mesud'un yanında ben müminim dedi. Bunun üzerine Abdullah şu cevabı verdi. O zaman de ki ben cennetliyim. Fakat biz Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman ettik demekle yetiniriz. Yani bu konuda ben müminim diye kesin bir ifade kullanmak yerine ben Allah'a iman ettim, kitaplarına, meleklerine, Resullerine iman ettim demelidir kimse diyor. Ama hocam biraz şey yaparsak, evet, akıldan düşünürsek şey de var mesela, mümin olup da cehenneme girecek de var. Sonradan her ne kadar çıkacaksa da. Şimdi müminim sözü kemali ifade eder. Yani kamil anlamda müminim. Yani şimdi burada kastettiğimiz şu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, iman 70 küsur şubedir. Müminim diyen bir insan, bu 70 küsur şube bende tamdır demiş oluyor. 70 küsur şubenin tam olduğu bir kimse de cehenneme girmez. O muhakkak iman şubelerinde eksiklik yapmıştır. Ya hayasızdır, ya müminlere eziyet etmiştir, Allah için sevmemiştir, Allah için düşmanlık etmemiştir. Bunun gibi iman hasletlerinde eksiklik yaptığından dolayı. Burada imanın kemaline, kamil bir imanı ifade etmiş oluyor mümin sözle. İnşallah müminim mi diye. Evet. Şimdi şey var ya, bir de İbn-i Kesir'de Peygamberimiz, bir kişi cehennemlik amelini işler, en sonunda bir cennetlik amel yapar diyor, cennete girer. Evet. Bir de tersini söylüyor aynısı. Evet. O da aynı oldu. Yani hep iman hasretleri işlemiş olmasına rağmen son anda yaptığı bir kötülük, o da bir sözden ibarettir. Bir söz sebebiyle cehennemin ortasına düşer diyor. Şimdi devam edersek konuya, bu imanda istisna meselesine bayağı güzel açıklamalar getiriyor Ebu Ubeyd. Önce bir iki rivayet naklediyor. Abdurrahman'dan, o Süfyan'dan, o da Muhil bin Muhriz'den, o İbrahim'in kendisine şöyle dediğini nakletti diyor. Sana mümin misin diye sorulduğunda, ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman ettim cevabını ver. Yani mümin misin sorusuna cevap bu şekilde verilmelidir diyor. Yine Ebu Ubeyd Abdurrahman'dan, o Süfyan'dan, o Ma'mer'den, o İbn-i Tavus'tan, o da babasından şunu rivayet etti. Sana mümin misin diye sorulduğunda, ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman ettim cevabını ver diyor. Evet. Ebu Ubeyd dedi ki, Abdurrahman Hammad bin Zeyd'den, o Yahya bin Atik'ten, o Muhammed bin Sirin'den şunu söylediğini rivayet etti. Sana mümin misin denildiğinde, biz Allah'a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin iman ettik ve biz sadece Allah'a teslim olduk şeklinde cevap ver diyor. Ebu Ubeyd dedi ki, Cerir bin Abdülhamid Mansur'dan, o da İbrahim'den şöyle bildirdi. Birisi Alkame'ye sen mümin misin dediğinde şu cevap verdi. İnşallah öyle olduğumu sanıyorum. İnşallah öyleyimdir. Ebu Ubeyd dedi ki, bu rivayetler, bu ve bundan çok daha fazla rivayetler, az önce bahsettiğiniz Beyhaki'nin Şuabul İman isimli eserinin mukaddimesinde genişçe ele alınmış. Orada iman meseleleri üzerinde buna benzer açıklamalar yapıyor. Bundan dolayı Süfyan ve onun gibi düşünenler imanda istisna görüşünü benimsiyorlardı. Ancak kanaatimize göre imanlı olduklarını ben müminim şeklinde kesin olarak söylemeyi çirkin görmelerinin sebebi, bu kitabın birinci bölümünde açıkladığım gibi kendilerini temize çıkarma ve kendilerini Allah katında mükemmel bir mümin olarak kabul etme korkusudur. Yani bu endişeyi taşıdıklarından inşallah denilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Dünyevi hükümlere gelince, onlar bu din mensuplarının, ehlül mille din mensuplarının bütününü mümin olarak isimlendirdiler. Çünkü onların velayetleri, yönetimleri, hayvan kesmeleri, şahitlikleri, evlilikleri ve diğer davranışları hep mümin sayılmış olmalarına göredir. Bu yüzden Evzai, imanda istisnayı ve onun terkini, her ikisini birden caiz görür. Yani Evzai, ben müminim demeyi de bu manada caiz görür. Aleyküm selam ve rahmetullah. İnşallah müminim demeyi de caiz görür. Ebu Ubeyd dedi ki, Muhammed bin Kesir Evzai'den şunu nakletti. Müminim diyen de Allah dilerse müminim, İnşallah müminim diyen de doğru söylemiştir. Çünkü Allah Teala bir ayette şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki Allah dilerse size güven içinde korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Fetih suresindeydi Allahu alem bu. İnşallahu aminine mukassirine lu muhalliqine lu sekun ve mukassirin. Bu ayette inşallah ifadesi var. Halbuki Allah onların Mescid-i Haram'a gireceklerini biliyordu. Onların Mescid-i Haram'a gireceklerini bilmesine rağmen Allah Azze ve Celle inşallah diyor. Yani Allah dilerse diyor. Buna göre, bana göre diyor Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem, bu Abdullah bin Mesud'un sözünün yorumudur. Muaz'ın arkadaşı ona İbn-i Mesud'a gelip şunu sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanların mümin, münafık ve kafir olmak üzere 3 sınıf olduğunu biliyorsun değil mi? O halde sen hangi sınıftasın? Bunun üzerine İbn-i Mesud, müminler sınıfındanım cevabını verdi. Biz onun bu sözüyle kendisinin müminler sınıfındanım demekle, bunu belirtmekle bu dinin mensubu birisi olduğunu ve diğer iki sınıftan olmadığını kastettiğini görüyoruz. Yani müminim diyen insan münafıklardan ve kafirlerden değilim demek isterse bu manada ifade etmiş olur. Onun bu sözüyle Allah katında cennetlik olduğuna şahadette bulunduğu görüşüne gelince bizlerin nazarında Allah'ın ayetlerinde ne kastettiğini en iyi bilen ve ondan en fazla sakınan birisi olarak İbn-i Mesud böyle bir şey nasıl söyleyebilir? Çünkü Allah bir ayette bunun için kendinizi temize çıkarmayın çünkü o kötülükten sakınanı en iyi bilir demektedir. Necm suresi 32. ayet. Kanaatimizce bunun bu şekilde olduğunu gösteren bir delil de şudur. Abdullah bundan önce, yani İbn Mesud radıyallahu anh, bundan önce kendisini temize çıkarma anlamında veya başka bir şekilde ben müminim demiyordu. Böyle diyen kimseyi herhangi bir şekilde ayıpladığını da görmüyoruz. Yalnız o Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine inandım diyordu ve bu ifadeye de hiçbir şey eklemiyordu. Bu görüşü İbrahim, Tavus ve İbn-i Sirin benimsemişti. Nitekim Abdullah bin Mesud da çeşitli sebeplerden dolayı ben müminim demeye olumlu baktı. Yani Muaz'ın arkadaşının ona sorduğu meselede olduğu gibi. Sen bu üç sınıftan hangisindesin diyor, ben müminlerdenim diyor. Orada inşallah müminlerdenim demiyor da ben müminlerdenim diyor. Bu manada sorulan bir soruya inşallah müminlerdenim dese bu şüpheyi ifade eder. İmanda şüphe etmiş olmayı ifade eder. Bu yüzden İbn Mesud bu manadaki bir soruya inşallah diyerek istisna yapmadan cevap verdi. Eğer asıl ifade ona aitse o zaman bu söz benim daha önce açıkladığım gibi anlaşılmalıdır. Yani Ebu Ubeyd'in açıkladığı gibi. Yahya bin Said'in Abdullah bin Mesud'un arkadaşlarının aksi görüşte olmalarına bakarak bu sözü reddettiğini ve senedini tenkit ettiğini görmüştüm diyor Ebu Ubeyd. Biz istisna yapmaksızın mümin olduklarını söyleyen fakihlerin görüşünün de aynı şekilde olduğunu bilmekteyiz. Bu yüzden onlar biz müminiz diyorlardı. Bu görüşte olanlar arasında Ebu Abdurrahman es-Sülemi, İbrahim et-Teymi, Avn bin Abdillah, onlardan sonraki kuşaktan Ömer bin Zer, Salt bin Behram, Misar bin Kidam gibileri ve onların takipçileri bulunmaktadır. Bize göre ben müminim ifadesiyle Allah katında mükemmel bir mümin olmayı değil de imana girme anlamını kastettiğine bakılırsa Abdullah bin Mesud da onlardan birisidir. Onların fikriyle İbrahim, İbn-i Sirin ve Tavus'unki arasında fark bulunduğunu görmüyoruz burada. Şöyle ki, birinci grup hiçbir şekilde imanda istisnayı kabul edenler olarak tanıtılmazlarken diğerleri bu görüşü benimsemekle meşhurdur. İmanın Cebrail'in, Mikail'in ve Nebilerin imanı gibi olduğunu iddia edenlerin görüşüne gelince ki İmam Maturidi bu sözü söyleme hatasında bulunmuştur. Benim imanım da tıpkı Cibril'in imanı gibidir. Peygamberin imanı gibidir diyerek böyle bir ifade bulmuştur. Allah korusun, bu alimlerin yolu değildir. Bu görüşün çirkinliğiyle ilgili pek çok alimin yaptığı açık eleştiriler bize kadar ulaşmıştır. Ebu Ubeyd dedi ki, Huşeym, Cüveybir bin Said'den, o da Dahhak'tan bize rivayet etti veya ondan rivayet edildi ki, Dahhak bir kimsenin benim imanım Cebrail'in ve Mikail'in imanı gibidir demesini çirkin görürdü. Burada almış mı bilmiyorum da, Huzeyfe radıyallahu anh'den de bu manada bir rivayet var daha genişçe. Böyle diyecek kimseler çıkacak bu ümmetten diyerek geliyor o. Hakimin müstedrekinde gelir o rivayet. Ebu Ubeyd dedi ki, Said bin Ebi Meryem el-Mısri Nafi'den, o da Ömer el-Cumahi'den bildirdi. Birisinin İbn Ebi Müleyke'ye şöyle dediğini işittim. Senin toplantılarına devam eden birisi, imanının Cebrail'in imanı gibi olduğunu söylüyor. İbn Ebi Müleyke bu görüşü beğenmedi ve dedi ki, Subhanallah, Allah'a yemin olsun ki, Allah Cebrail aleyhisselamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla övmüştür ve şöyle buyurmuştur. O Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi Allah katında itibarlı bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Orada sayılan, güvenilen bir elçidir. Bu ayet Tekvir suresinin 19-21. ayetleri. Ebu Ubeyd Meymun bin Mihran'dan şöyle rivayet edildiğini söyledi. Meymun şarkı söyleyen bir cariyeyi görünce kim bu cariyenin imanının Meryem binti İmran'ın imanı gibi olduğunu iddia ederse yalan söylemiştir dedi. Yani günah işleyen birisiyle İmran kızı Meryem'in imanın bir olduğunu söyleyen yalan söylemiştir. Bir kimsenin bir beşeri meleklere benzetmesi nasıl düşünülebilir? Çünkü Allah müminleri kitabının pek çok yerinde bazı açılardan en sert bir şekilde kınamış ve onları en ağır bir şekilde tehdit etmiştir. Halbuki meleklere böyle bir şey yaptığı bilinmemektedir. Bu neviden ayetleri sıralayacak olursak Bakara Nisa suresinin 29-30. ayetlerinde ey iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret malı olması müstesna mallarınızı batıl yolla haram ve haksız yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu yani haram yemeği ve öldürmeyi yaparsa bilsin ki onu ateşe koyacağız. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Bakara 278-279. ayetlerinde ey iman edenler Allah'tan korkun. Eğer gerçekten iman ediyorsanız faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız Allah ve elçisiyle savaşa girdiğinizi bilin. Saf suresinin 2-3. ayetleri ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Hadid suresi 16. ayetinde de iman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı hala gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah bu ayetlerin tamamında muhatapları mümin olarak isimlendirmekle beraber, birincisinde onları ateşe atmakla, ikincisinde kendilerine karşı savaş açmakla tehdit etmekle, üçüncüsünde nefretini celbetmekle korkutmakta, dördüncüsünde ise Kur'an'a uyma konusunda ağır davranmakla suçlamaktadır. Bütün bu ayetlerde onları müminler olarak zikretti. Ey iman edenler diyerek zikretti. Bu kimselerle Allah katında önemli mevkileri olan Cebrail ve Mikail arasında nasıl benzerlik olabilir? Böyle bir düşüncenin Allah'a karşı bir küstahlık, cüret olmasından ve kitabını tanımamaya götürmesinden korkuyorum diyor Ebu Ubeyd Kasım Selam. Allah ona rahmet eylesin. Evet, bugün burada bırakalım inşallah. İman mevzunu, imanda artma ve eksilme konusu, imanın söz ile tanımlanması gibi meselelerle önümüzdeki haftalarda inşallah devam ettireceğiz. Bu konularla ilgili sormak istediğiniz soru varsa. Benim aklımda şu vardı. Kur'an-ı Kerim 23 senede parça parça indi. Evet. Şimdi en son inen ayet Maide 3. Bakara'dan sonra gelen ayet. Peygamberimiz ondan sonra 81 gün daha yaşatıyor. Evet. Şimdi ayetler karışık olarak mı indi ki acaba? Tabii yani bizim elimizdeki yani Kur'an ayetleri nazil oldukça Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiy katiplerine bu ayeti şu sureye yazın, bu ayeti şu sureye dahil edin diyerek yönlendiriyordu. Ayetlerin birbirinden önce sonra olması bu açıdan fark etmez. Yani bunların sıralaması, surelere yerleştirilmesi de tevkifidir. Yani Allah ve Resulü tarafından belirlenmiştir. İşte yani orada merak ettiğim şöyle mesela atıyorum Bakara 170 ayetlik. Yani sonunun ayeti 3. ayeti. Demek ki buradan anlaşılıyor, karışık inmiş. Yani tabii mesela bazı surelerin bazı ayetleri Mekke'dir, bazı ayetleri Medeni'dir. Bazı surelerde tek bir ayet Mekke'dir, diğer kalan bütün ayetleri Medeni'dir, bunun gibi. Bunların hangi surelere yerleştirileceğini, ayetlerin hangi sureye dahil edileceğini yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildirdiğinden o sureleri vahiy katipleri tarafından geçirmiştir. Yani bugünkü İşlediğimiz konuda hülasa etmek gerekirse iman selefin akidesinde iman niyet, söz ve amel. Yani kalbin tasdiki, dilin tasdiki ve azaların amel ile tasdikidir. Bu üçünü bir araya getirmek zorundadır mümin. Bunlar bir araya gelmeyince Allah katında makbul bir iman gerçekleşmez. Bazıları bu mevzuda yani imanı tarif konusunda sadece iman kelimesinin lügat manasından hareket ettiklerinden dolayı çok yanılgılara düşmüşlerdir. Halbuki imanı tarif etmek için lügat anlamı yeterli olsaydı Allah Azze ve Celle peygamberine hitaben Şura suresinin 52-53. Ayetlerinde sen öncesinde vahiy nedir, estağfurullah, kitap nedir, iman nedir bilmezdin buyurmazdı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bir Arap'tı. İman denilince neyin kastedildiğini bilirdi. Fakat bu iman kelimesine ıslahi anlam olarak, şeriattaki anlamı olarak Allah Azze ve Celle tarafından yüklenmesi gereken bir imandan bahsediyor. Bunda vahiy tayin ediyor. Sizin lügat olarak tarif ettiğiniz bir iman değil, benim belirlediğim bir imandan mükellefsiniz diyor adeta Allah Azze ve Celle bu ayetinde. Yani bunlara baktığımızda da imanı Allah Azze ve Celle gerek kitabında gerek Resulünün dilinden, sünnetinde söz ve amel olarak, yani kalbin sözü, dilin sözü ve ağzaların ameli olarak selef de bu şekilde icma etmişlerdir imanın tarifi konusunda. Sadece sapık fırkalar bu usta onlara muhalefet ederek kimisi sadece kalbin tasdikinden ibarettir iman demişler. Kimisi sadece dilin ikrarından ibaret demişler. Kimisi kalp ve dilin tasdiki yeterlidir. Azaların amelinin imanla bir alakası yoktur demişlerdir. Ki Mürciye'nin akidesi budur. Maturidilerin de akidesi budur. Maturidiler bu noktada Mürciye fırkasıyla ittifak eder. Evet. Diğer fırkaların bu iman mevzunda pek çok farklı görüşleri vardır. Biz sadece selefin bu mevzudaki akidesini öğrenirsek, yani biz doğrusunu öğrenirsek yanlışlarından uzakta durmamız daha kolay olur. İnşallah. Yine imanda istisnadan bahsettik bugün. Bu insanın iman inşallah müminim derken veya inşallah ibaresini kullanmadan ben müminim derken neyi kastettiğine bağlı olarak caiz veya caiz olmayabiliyor. Rivayetlerden anladığımız bu. Evet. Mümin ile Müslüman arasında fark. Şimdi bak, bizden istenen mesela Müslümanım dememiz, Müslümanım diyebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu hiçbir zaman ihtilaf söz konusu olmamış. İslam'ın zahirdeki, az önce bahsettiğimiz İslam'ın şartları olarak zahirde azalara düşen vazifelerini yerine getiren bir kimsenin Müslümanım demesine bir beis yok. Namazını kılan, zekatını veren mükellefse bununla, hac için yolunu bulmuşsa bunu eda eden, oruç tutan kimse ben Müslümanım der. Yani İslam'ın şartlarını ben yerine getiriyorum, ben Müslümanım der. Bunu insanlar da muayene edebilir. İşte bir kimsenin namaz kılıp kılmadığını bilebilir. Hac edip etmediğini bilebilir. Ama benim iman edip etmediğimi kimse bilemez Allah'tan başka. Kalbimde ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilemez. Tabii. Bu yüzden mesela İbn Mesud, Evzai gibi alimler ne demişler? Hasan el Basri de var bunlar arasında. Sen mümin misin diye sorana ben Allah'a iman ettim, peygamberlerine, kitaplarına iman ettim diye cevap ver diyor. Yani ben bunlara iman ediyorum, inanıyorum diye cevap ver diyor. Ama Allah'ın tarif ettiği, Allah'ın ve Resulünün tarif ettiği o 70 küsur şubeyi yerine getirmiş bir mümin misin anlamına gelebileceği için bu mümin misin sorusu, ben müminim dersen işte ben cennetliklerdenim demiş gibi olursun manasına gelebileceğini ikaz etmiş oluyorlar. Bu açıklamayı yapmamızın sebebi bu. Yani madem inşallah müminim demek de caiz, müminim demek de caiz niyete göre, o zaman niye bunları açıklamakla vakit kaybediyoruz? Şunun için, az önce sohbet içerisinde bahsettiğim gibi, mesela bir Maturidi çıkmıştır, benim imanım Cibril'in imanı gibidir diyebilmiştir. İşte bu sakıncalı bir söz. Söylerken bir dayanağı var mı ki? Onlar şöyle bir açıklama yapar. Yani iman artmaz ve eksilmez. Yani iman artma eksilme meselesi haftaya ertelediğimiz için o konuyu, belki orası eksik kalmış olabilir mevzunun. Onlar imanda artma ve eksilmeyi kabul etmez. İşte takvada artma ve eksilme olur diyerek bir yoruma gidiyor Maturidi. Kitab-ı Tevhid isimli eserinde Diyanet'in o çıkardığında takip edebilirsiniz bu iman mevzusuna fırsatınız olursa. O öyle diyor. Dolayısıyla içki içen, fısk işleyen, fasık bir mümin ile takvalı, Allah'ın yasaklarından uzak duran, Allah'ın emirlerini yerine getiren bir kimsenin imanın eşit olduğunu iddia eder Maturidi. Halbuki Bunun sebebi amelleri imandan saymamasıdır. O zaman Kur'an ayetlerini hiç okumamış mı diye soracağım. Yani büyük, büyük sıkıntılar çıkıyor. Yani bunlar hep tevil etmelerinden kaynaklanıyor. Ayetleri tevil etmeleri, aklı ayetleri yorumlamada, nasları yorumlamada hakem kılmalarından kaynaklanıyor. Halbuki Kur'an'ı tefsir etme, beyan etme sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işidir. Tevilde de sahabenin yolundan, sahabelerin icma ettiği şeylerden uzaklaşmamamız gerekiyor. Kur'an'ı okumamışım diyor da Elmalı Hamdi yazır. Kaç kere Kur'an yazmış? Yani tefsir yazmış evet, diyelim. Evet, tefsir yazmış. Yani o bile çok şeyler çıkıyor. Evet. Kur'an'ı okumak fayda etmiyor. Demek ki onu tam manasını anlaması, kavraması lazım. Şimdi insanın demek ki aklında, şuurunda diyelim ya da düşünce yapısında bir bazı kapılar böyle kapalı kalınca insan idrakten yoksun kalıyor, mahrum kalıyor. Mesela Hüseyin Hilmi Işık o Türpişti Risalesi var. Ture Beşti diye de okunur. Ture Beşti Risalesi var. Bu Ehl-i Sünnet akidesi üzerinde olan birisi Ture Beşti. Bunun bir risalesini tercüme etmiş. Ben bu eserini tercüme ettiği zaman bayağı hayret ettim. Ya Hüseyin Hilmi Işık gibi birisi bu eseri nasıl tercüme eder ki? Neden tercüme etsin ki? Çünkü orada isim sıfat meselesini selefin iman ettiği gibi açıklıyor. İnanır mısınız? Yani kitabı o yüzden merak ettiğimden okudum o Ture Beşti Risalesi'nin Hüseyin İlmi Işık tarafından yapılan tercümesini. Adam başta selefin itikadını açıklıyor. Doğrusunun bu olduğunu, tevhile tahrife gidilmesinin yanlış olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin mesela eli vardır, bu konuda tevhile gidilmemeli, başka şeyler işte nimetle, kudretle yorumlanmaması gerektiğini söylüyor. Ama adam az sonra dipnotvari açıklamaları oluyor ya hani haşiye dediğimiz. O açıklamalarda Allah'ın kudret elinden bahsediyor, nimetinden bahsediyor. Yani Ture Beşli'nin bundan yasakladığını bile fark etmiyor. Halbuki kendisi tercüme ediyor o eseri. İşte idrak zayıflığından kaynaklanıyor bu. Alim dahi olsa işte bir takım hususların kapalı kalması söz konusu olabiliyor. O yüzden Allah Azze ve Celle hayrını diledi kulunu dinliğinde fakir kılar diyor. Aynı şeyi, aynı nasları, aynı Kur'an ayetini okuyan, aynı hadisleri okuyan iki kişiden birisi ne kastedildiğini çok iyi anlıyor, birisi hiç anlamıyor. Küt kalıyor yani. Aynı. Allah'ın eli var bıraksa herhalde kendine göre kapalı kalıyor. He, kapalı kalması değil. Onların endişesi şu. Ya işte Allah'ın ayeti bu şekilde tercüme edilirse işte insanlar tıpkı bizim elimiz gibi zanneder. Endişesiyle işte burada kastedilen kudret elidir, nimet elidir gibi yorumlara gitmeye çalışıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ne söylediğini iyi bilendir. Eğer böyle bir endişe, tehlike varsa buna herkesten önce Allah Azze ve Celle uyarması lazım. Allah Resulü'nün uyarması lazım. Onların uyarmadığını bunlar kendi kendilerine yani kraldan çok kralcılık dedikleri şeyde olduğu gibi gayret keşliklerinden kaynaklanıyor bu. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve tuğbileyk.